أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شروكم دا الله جل جلاله منچه رحمان او رحيم ده. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنكن ذريته إلا قليلا. يا يوال خير آيا دايد دي وروشي تا دتا پر ما باندي فضيلت ورکل کته ما ته د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکړي نو زه به د ده د ټول زوزات څټه وباسم یوازې لږ غوندې کسان به راڅخه وژغورل شي. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الله پاک وفرمایل ښه ده لاړ شه لاغونه چې څوک تا پیروی وکړي تا په سمون باغو ټول لپاره د دوزخ پره بشپړه سزا ده. واستفز من استطعت منهم بصوتك واجلد عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا. او هر هغه څوک چې په خپلې بلنې سره خویولی شي ویې خویوه، خپل سپاره خپلی دې ورباندې راوله، په مالونو او اولادونو کې ورسره برخه والشه او هغو د وعدو په دام کې ونښلوه او د شیطان وعدې د یوې غولونې پرته نور هیڅ هم نه دي. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. بشك زما پر بندگانو با ته كن تسلط ونلري او ده توكل فارس فارب كافي ده. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله انه كان بكم رحيما. ستاسي حقيقي ربو هغدا چه په سمندر کې ستاسي بیړۍ چلوي تر څو تاسي دغه د فضل لټه وکړئ. حقیقت دا ده چې هغه ستاسي په حال ډېر زیات مهربان دی. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الانسان كفورا. کله چې سمندر کې پر تاسو مصیبت راځي نو له هغه یو ذات نفرت نور ته بلنه ورکوي هغه ټول ورکیږي. او کله چې هغه تاسو غوري وچی ته مور رسوي نو تاسو له هغه نه مخ اړوي. پر احتیاط انسان ډیر ناشکره دی. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. كانوا آية تاصل دي خبرنا دي خبر غميك خداي جل جلاله باكلا فهم دي وشبان تاصل فزمككين نباسي يا بفر تاصل تيجي ورون كي توفان روالو زي أو تاصل لغنا هيت زغورون كي ملاتل ونممي. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. او آیا تاسو له دې نه څه ویره نه لرئ چې خدای پاک به بیا په کوم وخت کې تاسو سمندر ته بوزي او ستاسو د ناشکرۍ په بدله کې به پر تاسو سخت طوفاني باد والوزي، غرق به مو کړي او ستاسو به داسې څوک نه وي چې د هغه نه ستاسو د دغه عاقبت پختنه غویګنه وکړای شي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. دا خو زموږ پیرزینه ده چې موږ بني آدمانو ته لویي ورکړه او هغو ته مو په وته او لمده کې سپرلۍ ورکړې او هغو ته مو د پاکو شیانو څخه روزي ورته برخه کړه او پر خپلو زیاترو مخلوقاتو باندې لې ښکاره لوړتیا روبخله. یوم ندعو کل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. هغه په پام کې ونیسه چې موږ هر ډله د غیل رهبرانو سره راوغواړو په هغه وخت کې چې کوم کسانو ته خپل عملنامه په ښي لاس کې ورکړه شوه هغوی به خپل عملنامه ولولي او پر هغو به یو بد سره ظلم ونه شي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أو توق شف دي دنيا كي لن فاتشو أغباب آخرت هم لن فاتشي بل كي فلار من دنكي لن هم زياد ما كام. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. اے محمد دوی په دې هڅه کې هیڅ سستی و نکړه چې تا په فتنه کې وغورځوي د هغې وحی نه دې راواړوي چې موږ درلېږلې ده تر څو چې ته زموږ پر نوم دا خپل ځانه کومه خبره جوړه کړې که تا داسې کړي وای نو هغو هرومرو ته په دوستۍ نیولې. ولولا ان ثبتناك لقد كدت توكن اليهم شيئا قليلا. او لري نو چې کچیر ته موږ دین کړای نو وای نو ته به دا غولور ته څناسه ورمات شوی وي. اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وکتا دا سکلی وای نو موږ پر تا باندې دنیا کې هم دوه برابر عذاب پن سکلی وای او په آخرت کې به هم د دوه چند عذاب بیا به زموږ په مقابله کې تا کوم مرستندوی نه وای موندلی. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. او دوی دغه خبر ته هم لا تړلې ده چې له دغه هېواد نه ستا قدم ایسته کړي او تا له دې ځایه وباسي خو که دوی دغه کار وکړي نو له تا نه وروسته به پخپله دوی هم دلته دومره زیات وخت استوګ ده ونه شي کړای. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. دا زموږ ځانګړې کلنداره ده چې دا هغو ټولو پیغمبرانو په باب موږ چلولې ده چې له تا نه مخکې موږ هغوی لیږلو او زموږ په کلنداره کې به ته کوم بدلون ونه مومې. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. لمن قائم كه دل مر لزوال نه دستی تطرق نوی پوری او دل سحار قرعات هم الوله زکا چه دل سحار سقرعات لسلو شاهدی وحلا کیجی. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. او دشتی تهجد وکره دا ستا لپار نفل دی لره ندا چه ستا رب تا تا د ستاینې وړ مقام خاوند کړي. فقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. او دعا وکړه چې پروردګاره ما ته چېرته بیایي د رښتینولۍ سره مې بوځه، او له هره ځایه مې چې باسي د رښتینولۍ سره مې وباسه، او له خپل لوري نه یو قدرت زما مرستندوی وګرځوه. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. او اعلان وکړه چې حق راغی او باطل لمنځه لاړل، باطل لمنځه تلونکی دی. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. موږ د دغه قرآن نازلولو په لړ کې هغه څه نازلوو چې د منونکو لپاره خو شفا او رحمت دی، مګر د ظالمانو لپاره د زیان پرته بل څه نه زیاتوي. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. الإنسان دا حالك کله موږ پر هغه پېرزینه کوو هغه مغروره کېږي او شا اړوي، او کله چې لږ غوندې له کړاو سره مخامخ کېږي نو ناهیلي کېږي. قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا. اے پیغمبره، دوی ته ووایه چې هر څوک په خپله کلداره عمل کوي، اوس په دې ستاسې رب څه پوهېږي چې څوک تر سمه لار دي. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. دي لتانا دروح باب تستنى كبي ويا دا روح زما درب حكم راجي فتاسي العلم لدك برفا من بلده. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. أو إي محمد كمبو والوغر طول سبل تانا واخد شي مبدو وحي بوصلة تاتا در كريدي جابة تزلط مقابلك كم لا تل ونممي ياغا بيتا در كرايشي. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. دغه سکه درکای شوی دی د خپل پروردگار پر رحمت درکای شوی دی، حقیقت دا ده چې د هغه مهرباني پر تا ډیره زیاته ده. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وإنسانان أو بريان طول لا سنة يوكري بدأ القرآن غند كل شيء دراولو حتى وكري لو رابي نشو بلاي كطول يولا بلترة مرسة وكري هم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. مقتدي قرآن كي خلق تهر دولوك هول خزياتر خلق فإنكار باندي كلك ودردل. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. أو ويويل نبستا خبرات ترهغ بوري ونمانو ترسو تتز نغلا طارز نتكري أو يوشنا ونبهاوي. أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. یا ستال پار د کجرو او انګورو یو باغ پیدا شي او څه په هغه کې ویالې روانې کړي. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا یا ته پر لوگ باندې آسمان ټوټه ټوټه را وګرځوي لکه چې دا وا کوي یا خدای او پرختی مفته مخامخ راولي او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرسولك حتى تنزل علينا کتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا یا ستال پر دسو زرو یو کور اوتی یا تا اسمان تا وخیجی او ستاب خطلو با هم مگ باور و نکرو سر توچ تا پر مگ باندی یو داس لکنه نازل نکتی مگی ولولو اے محمد دوی تا وایا پاک دا از ما پر وردگار آیا زل یو پیغام راوین کی انسان پرتا بل سیم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا كلا چه خلق ته هدایت راغی نو پر هغه باندې ایمان راولونه هغوی کوم شي منع کړل مگر د هغو دغه وینا چې آیا الله پاک بشر پیغمبر لګړی دی قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من ملك رسولا دوی ته وایه که په ځمکه کې پرېښتي په ډاډه یې نه ګرځېدلای راګرځېدای نو موږ به هرومرو له آسمانه کومه پرېښته د هغو لپاره پیغمبر لګلای وای قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده خبيرا بصيرا اي محمد دوی ته ووایه چې زما او ستاسو په منځ کې یوازې د یو الله شاهدي کافي ده هغه د خپلو بندګانو له حال نه خبردار دی او هر څه ویني ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم اولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا چاته چې الله پاک لیاره وخی هغه لار من دن کې دی او څوک چې هغه په ګمراهۍ کې وګرځوي نو ته به د داسې خلکو لپاره له هغه پرته بل هیڅ ملاتړ او مرستندوی ونشي موندلی دغه خلک به موږ د قیامت په ورځ پر مخې راکاږو لانده ګونګیان کانه د هغو استوګنځی دوزخ دی کله چې دغه اور تاو سستیجی نبی تاو لا زیادتو ذالک جزاؤهم بی انہم کفروا بی آیاتنا و قالوا ایذا کننا عظاما و رفاتا ایننا لمبعوثون خلقا جدیدا با دهغو دده حرکت مجازات چه اغوز نبل آیاتون نمن کرسول آوی ویل آیا کرا چی مگی وازی حبیسی آو خاور پاتیسی نو مگبا بیال سره نوی پیدا کرایسی را پاس اولسی اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر على ان یخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ریب فیه وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا آیا هغو په دې غور نه دی کړی چې کوم خدای جل جلاله چې ځمکه او آسمانونه پیدا کړي دي هغه د دوی غونډې پیدا کولو هرو مرو وس لري. هغه د دوی د دوهم ژوند لپاره یوه لټه ټاکلې ده چې دا غیر تګ یقیني دی، خو د ظالمانو دا ټینګار دی چې هغوی به له دې نه انکار وکړي. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. اي محمد دوی تووايا كتشيس از ما در رب در رحمت خزاني ستاسي فلاسي واي نو تاسي بدا غيد لگي دول ويري هرو مرو اغز دير ما كري ستاسي لواي فرشتات انسان دير تنزلي دي. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. موږ موسی علیه الصلاة والسلام ته نه نشانې ورکړې چې په ډاګه څرګندې ښودلې. اوس دا په خپله تاسې د بني اسرائیلو نه پوښتنه وکړئ چې هغه ورته مخامخ راغلی نو فرعون همدا ویلي و چې اے موسی، زه دا ګڼم چې پر تا هرومرو ښودې شوي دي. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مكذوبا. موسى عليه الصلاة والسلام دا غب زواب يويل تسوكو هيگه چه دا غسترگي پرانستون کی نخالي دا آسمانونو اوز نکی دا پروردگار نا پرته بلچانه دی نازلی کری. اوز ما گمان داده چه ای فرعون ستا کم بختی را غلبه. فا اراد ان یستفزهم من الارض فا اغرقناه و من معه جمیعا. فا پای که فرعون او پتیل چه موسی علیه الصلاة والسلام او بنی اسرائیل له واد نه وسړي او موږ هغه او د هغه ملګري یو ځای غرق کړل. قل من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفيفا. او لا غور است موږ بنی اسرائیل ته وویل چې او ستاسی پدیز مکه کی او سی گئی بیا کلچ دا خرط وقت آو نتپ رسی نو مبتاسی طول یوزائی را حاضر کنی. و بالحق انزلناه و بالحق نزل و ما اوسلناک الا مبشرا و نذیرا. دغه قران موږ په حق نازل کړی دی او په حق دی نازل شوی دی. او اے محمد، ته موږ له دې پرته د بلې وظیفې لپاره نه لیږلی چې څوک دې ومني هغه ته زیری ورکړه، او چې څوک دې ونه مني هغه ته اخطار ورکړي. قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مسلم ونزلناه تنزيلا. او دا قرآن نبلا دیل کے گلعی مدی تر توچی تیف وقفا وقفا خلق تواو روی. او دا مگ دا وقت وقت تناسب فتدریج سره نازل کرائی دی. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. اي محمد، دغو خلق تواكه كتاسي داو مني او قيون مني كمو كالصال تتيل دين مخي علم ورقائي سوي دي اغو تتكلا دا اورول کیږي لوها غوي پرمخي پس دلويږي. ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا او په لړ غږ وای پاک دی زموږ پروردګار دغه وعده خو پوره کېدونکې وه ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا او هغوی پل مخې په ژړا لویږي او دغه په اورېدو سره د هغو تواضع لا پسې زیاتېږي قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا اي پیغمبره دوی ته وایه که د الله په ویلو یې وبلئ او که د رحمان په ویلو یې پهلئ چې وبلئ د هغه لپاره ټول غوره نمونه دي او خپل لمونځ مه په ډېر لوړ اواز سره کوه او نه په ډېر ټیټ اواز سره د دې دواړو په منځنۍ لهجه کې غوره کړه وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا او هو طول سلاس تاینا بر خدای پاک لپاره ده چی اغه نه څوک په دوی ولې سره نیولې دي نه په پاتہ هي چې څوک پر سره شریک دي او نه هغه دی وسه دی چې څوک دغه ملاتړ وي او دغه لوی بیان کا کامله درجه لوی